الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ قناعت پسند ہے، ان میں حرص کوئی نہیں، ہوس کوئی نہیں. انسان ایک ایسی عجب مخلوق ہے کہ یہ حرص اور ہوس سے بھرا ہوا ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے. یہ کروں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہاں پہنچ جاؤں، وہاں پہنچ جاؤں. اور ایک اتنا لمبا چوڑا اس کے اندر جذبات خواہشات کا جہان ہے کہ اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. لیکن اس کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں. یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، آپ کا نہیں. جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ خود انہیں پتہ نہیں ہماری دولت کتنی ہے، وہ بھی جو چاہتے ہیں اس چاہے کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس بھی اسباب کم پڑ جاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. فرض کرو کسی کے پاس ہر چاہا پورا کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، تو اس کی بہت بڑی بے بسی یہ ہے کہ وہ صرف یہاں چند صبحیں چند شامیں گزارنے کے لیے آیا ہے اور پھر وہ مر جائے گا، اور موت کا اس کے پاس علاج کوئی. میں 1998 میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تھا امریکہ، تو میں نے ایک مضمون پڑھا کہ جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے آج کل. پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے: میں 50 سال کا ہو چکا ہوں، اب میری پیچھے عمر تھوڑی رہ گئی ہے، میں کیا کروں، میں اب کیا کروں، پیچھے وقت تھوڑا ہے. اب اسباب اتنے ہیں کہ خود اس کو اپنی دولت کا پتہ نہیں، لیکن یہاں آ کر وہ میری طرح عاجز کھڑا ہوا ہے کہ عمر کیسے بڑھاؤں. تو اب یہ بات طے شدہ ہے، جو اپنی چاہتوں پہ چلنا چاہیں گے وہ تھک ہار کے گر جائیں گے. کہ یہاں کا نظام ایسا ہے کہ جب آدمی زیادہ لذتوں میں پڑتا ہے، اور اپنے جسم کو محنت مشقت سے بچاتا ہے، تو خود جسم جسے یہ لذت پہنچانا چاہتا ہے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ لذتوں کے پانے میں وہ معذور ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم کی بناوٹ مشقت اٹھانے کے لیے ہے، یہ مشقت نہ اٹھائے تو بیمار ہوتا ہے، لذتوں میں پڑے بیمار ہوتا ہے. چاہتا ہے، ایک امریکن مجھے ملا رائمنڈ میں، میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا ہر لذت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری ہے، جتنی لذتیں میں پوری کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، اس کے بعد پورا کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی خوفناک بیماری ہے. تو میں یہ سوچتا تھا تو پھر زندگی کا فائدہ کیا؟ جب چاہتوں پہ لگیں تو خود جسم ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی زندگی ہے جہاں ہر چاہ پورا ہو سکتا ہو؟ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا. تو کہنے لگا میں انڈونیشیا گیا ہوا تھا سیر کرنے، وہاں ایک اسلامک سیمینار ہو رہا تھا، اس میں میں چلا گیا. وہاں میں نے ایک سکالر کی تقریر سنی، اس میں اس نے آخرت کو پیش کیا جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے، اور جنت کو پیش کیا، اور ہر خواہش کا پورا ہونا بتایا. تو میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا کہ بس مجھے میرا مطلوب مل گیا. تو اگر ہم یہاں اپنی مرضی پہ چلنا چاہیں گے تو بڑی خوفناک رکاوٹیں ہیں. ہر رکاوٹ دور ہو جائے تو موت ایک خوفناک رکاوٹ ہے. موت بھی لمبی ہو جائے، دور چلی جائے، تو اپنی چاہتوں پہ چلنا خود بے شمار بیماریوں کا انسان کو گھر بنا دیتا. تو پھر یہ کہاں جائے، یہ کیا کرے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. کیا کرے آپ؟ یہ انسانی علم نے آنکھ کھولی 18ویں صدی میں، اور سائنسی معلومات اور انسانی اور یہ انسانی علم کائنات کے چھپے ہوئے رازوں تک پہنچا، اور اس نے یوں دیکھا کہ بس اب ہم اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے. اور جو مذہب میں ایک جنت سمجھائی اور بتائی جاتی ہے اس کی اب ضرورت کوئی نہیں، ہم اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے، ہمارے پاس ایسے طاقتور اسباب آ چکے ہیں. 100 سال کے بعد پتا چلا کہ جنت کی بجائے دنیا جہنم بن چکی ہے. اپنے ہی بنائے ہوئے لذت کے اسباب نے خوفناک بیماریوں کو جنم دیا، اپنے ہی بنائے ہوئے لذت کے اسباب نے فضا کو گندا کر دیا، ہوائیں گندی ہو گئیں، پانی گندا ہو گیا، دھرتی گندی ہو گئی، سمندر آلودہ ہو گئے، گندگی گندگی ہر طرف، دھوئے نے اور مشینوں کی سے نکلنے والی گیسز نے اور چمنیوں سے نکلنے والے دھوئے نے ساری فضا کو آلودہ کر کے یہ بتایا کہ تم تو جنت بنانا چاہتے تھے، یہ تو یہیں دوزخ شروع ہو چکا ہے. اب کیا راستہ ہے، کیا کریں؟ تو اللہ کی ایک، میں ابھی جب وضو کر رہا تھا تو یہ ایک اللہ کا فرمان میرے ذہن میں آیا، میں وہی میں نے کہا میں آپ کے سامنے بات کر دیتی. تو بڑے عرصے کے بعد مجھے اچانک وضو کے دوران یہ بات یاد آئی. تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید. یہ چند جملوں میں میری آپ کی ساری کہانی اللہ نے بیان کر دی ہے، اور ہر کامیابی اور ناکامی کو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے. کہ میرا اللہ یوں کہتا ہے، مری والو کچھ تمہاری چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ بننا چاہتے ہیں. کچھ جوانوں کے اندر کے جذبے ہیں، کچھ بوڑھوں کی حسرتیں ہیں، کچھ عورتوں کی تمنائیں ہیں، کچھ تاجروں کے منصوبے ہیں، کچھ حکمرانوں کی اپنی بادشاہتیں ہیں. تو کیا میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ نہ کر لوں، ایک معاہدہ نہ کر لوں کہ جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ صاف بات، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اللہ جو چاہے کر دے. چھری فرعون کے ہاتھ میں ہے، اب دشمن ہے، فرعون دشمن ہے، اور وہ موسیٰ ذبح کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو فرعون کی چھری 70,000 معصوم بچے تو ذبح کر گئی، اور موسیٰ پہ ایسی بیکار ہوئی کہ موسیٰ گود میں 30 سال گزار کے چلے گا. پھر یہی چھری ہمیں 2,000 سال کے بعد خلیل اللہ کے ہاتھ میں نظر آتی ہے. خلیل تو اپنا خلیل ہے، وہ تو دشمن نہیں ہے. 4,000 نبیوں کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، تقریباً 4,000 سے زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. بنو اسرائیل میں کوئی 4,000 کے قریب نبی آئے، سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام. 4,000 نبیوں کا باپ ہے، خلیل اللہ ہے، اور حکم بھی خود دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر. اب چھری فرعون کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے. اور موسیٰ تو مل نہ سکے نا، اللہ نے پردہ ڈال دیا. اور یہاں جسے ذبح کرنا ہے وہ سامنے ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہیں، اور وہ تلہ للجبین کا منظر پیش کر چکا ہے. اس کا ماتھا زمین پر ٹکا ہوا ہے، اور اس کی کمر پہ گھٹنا ٹیک کر کسائی کی طرح سوار ہیں، اور سر کے بال پکڑ کے اوپر اٹھائے ہیں، اور یہ آسمان کو دیکھ کر کہا، میرے رب کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے، میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں. اذل العواذ لحول قلب الطائه وحول احبت منه في سودائه، میری جتنی محبتیں ہیں وہ دل کے باہر باہر ہیں، میرے دل کے اندر تو ہی تو ہے، ابھی دیکھ لے میں کیا کرتا ہوں، تو دیکھ لے، ناراض نہ ہو. اسماعیل سے میں نے پیار کیا ہے، پر دل کے باہر باہر اس کا پیار ہے، میرے دل کے اندر تو ہے، تیرے سوا کچھ نہیں ہے. اگر ناراض ہے تو معاف کر دے، اگر کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے. اور چھری جو چلائی ہے، ایک نبی میں 4,000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں 4,000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو جو چلائی ہے تو اللہ نے کہا نہیں چلنی، اس نے نہیں چلنا. ولا یکون الا ما اريد، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. معصوم بچے کی گردن ہے، گوشت پوست کی، چھری نے کاٹنا تو کیا تھا، اللہ کی قسم نشان بھی نہ ڈال سکتی کہ اگر میں نے یہاں یہ کیا نا تو میری ہتھیلی پہ نشان پڑ گیا، ہتھیلی کو ہتھیلی سے یوں رگڑا ہے تو یہ نشان پڑ گیا ہے. تو گردن پر چھری چلی اور کئی دفعہ چلی، کاٹنا تو دور ہے، نشان بھی نہ ڈال سکے. ولا یکون الا ما اريد، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو چاہے کر دے، روکنے والا کوئی نہیں. بڑی بڑی قوموں کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت ساز و سامان سمیت پکڑا، پھر انہیں کوئی بچا نہ سکا. ولا یخاف عقباها، کوئی نہیں اللہ کو کسی سے کی پرواہ اور نہ ڈر. ہاں الم تر کیف فعل ربک بعاد، جاؤ یمن میں عاد کے نمونے دیکھو. ارم ذات العماد، ستونوں جیسے قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جن جیسا پیدا ہی نہ کیا. وثمود، اور وہ قوم ثمود دیکھو تبوک میں، الذين جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنا دیے. وفرعون، تھوڑا آگے چلے جاؤ مصر، ذی الاوتاد، جو اپنے دشمنوں کو سولیوں پہ لٹکا دیتا تھا. یہ تمہارے دائیں بائیں آباد قومیں تھیں، انہوں نے کیا کیا، الذين طغوا في البلاد، یہ سرکش ہوئے، صرف سرکشی پہ پکڑ نہیں آتی، فاکثروا فيها الفساد، جب سرکشی حد سے بڑھ جاتی، جب تک بے حیائی چار دیواری کے اندر ہے، غیبی نظام خاموش رہتا ہے، جب بے حیائی باہر آ جاتی ہے، جب سکرین پہ پاکستانی نوجوان ننگے ناچ دیکھیں گے تو اب ڈرو ڈرو، کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہو جائے گا. چار دیواری کے اندر کی برائی کو اللہ چھپاتا ہے، لیکن جب وہ سڑک پہ آ جاتی ہے، پارک میں آ جاتی ہے، ہوٹل میں آ جاتی ہے، اور گراؤنڈ میں آ جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے، سکرین پہ آ جاتی ہے، اور گھنگرو کی چھنک وہ پہاڑوں کو بھی ہلانے لگتی ہے، تو اور مظلوم کے آنسو وہ اللہ کے عرش کو ہلانے لگتے ہیں، تو پھر کچھ ہو جاتا ہے. اور جب وہ کرتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ حد سے تجاوز کر گئے. پھر میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ایسی قوموں کے لیے ہمیشہ یہی قانون لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہی دستور لے کر بیٹھا ہوا ہے. جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے. پاک بندی مریم، کسی مرد نے چھونا تو بڑی بات ہے، دیکھا بھی نہیں، اور اللہ نے کہا مجھے بیٹا دینا ہے، اور جبریل سامنے آیا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت جوان کی شکل میں، وہ کہتی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، یہ کون ہے جو میرے سامنے آ گیا ہے؟ وہ کہتا ڈرو نہیں، کون ہو؟ انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میں مرد نہیں کہ عورت سے دلچسپی ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لکی غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینے لگا ہے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیا، میں تو فاحشہ نہیں، بیٹا پیدا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، قال کذلک قال ربک هو علی هین، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بننے والا ہے اللہ کی، ورحمتا منا، وہ اللہ کی رحمت بن کے آئے گا، وکان امرا مقضیا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا، جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ میرے نبی کی صبح و شام کی دعا ہے، یا اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایک بات کر رہا ہے کہ عبدی انت ترید و انا ارید، ایک تیرا ارادہ ایک تیرے رب کا ارادہ، تو کہتا میں یہ کروں میں وہ کروں میں یہ بناؤں میں وہ بناؤں، لیکن یاد رکھ تو ان راہوں پہ چلے گا تو کھڈوں کے سوا کچھ نہیں ہے، تیرا چاہا پورا ہوتا بھی جائے گا تو جس چیز کے لیے تو لذتیں اختیار کرتا ہے کہ مجھے اندر کا سکون ملے میں وہ واپس لے لوں گا، واپس لے لوں گا۔ میں 35,000 کلومیٹر امریکہ میں چلا، میں نے ایک چہرہ مسکراتا نہیں دیکھا، ایک چہرہ خوش نہیں دیکھا، کھوکھلی ہنسیاں، کھوکھلی مسکراہٹیں، کھوکھلے تبسم، اندر کی ویرانیاں چہروں پہ نظر آ رہی تھیں۔ اللہ کی قسم، ہائے ہائے، میرے رب کا چیلنج ہے، قرآن نہ تبدیل ہو جائے، اگر نافرمانیوں میں سکھ اور چین ہوتا تو قرآن بدل دو پھر۔ اللہ سائرن کی آواز ہے، جیسے سائرن نہیں ہوتا، سائرن کی آواز ہوتی ہے تو سارے ایک طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں ہونا شروع، یہ اللہ یہ سائرن ہے، قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے، پھر اس کو لکھا گیا ہے تب وہ کتاب ہے، یہ جیتی جاگتی ہستی کا بول ہے جس میں اتار بھی ہے چڑھاؤ بھی ہے، نرمی بھی ہے سختی بھی ہے، جس میں لطافت بھی ہے، جس میں ہیبت بھی ہے، جلال بھی ہے، جبروت بھی ہے، جمال بھی ہے، ہر شے کے نمونے اکٹھے کر دیے اللہ نے اپنے قرآن میں، کہا اللہ سائرن کی آواز، سنو سنو سنو، جاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو، شراب میں چین ڈھونڈو، عورت میں چین ڈھونڈو، کرسی اقتدار میں چین ڈھونڈو، نئی نئی محفلوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں راتیں گزار کر سکون کی تلاش کرو، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، حسین چہروں کو اپنے پہلو میں بٹھاؤ، اپنے پہلو کو سجاؤ، دولت کے ڈھیر انبار لگاؤ، سونے چاندی کی کرسیوں پہ بیٹھو، سونے کی مسہریاں زربفت کی تاروں سے بنے ہوئے چادروں کے اور قیم خواب کے خوبصورت تم بستروں پہ سو، پھولوں کی سیج بنا کے سو، پوری دنیا کے راگ و رنگ سنو، دنیا کے بہترین موسیقار بلاؤ، ان کے گانے سنو، کہیں کہیں کہیں تمہیں چین مل جائے تو مجھے اللہ کہنا چھوڑ دینا۔ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد ہی چین کا سبب ہے، میری یاد ہی چین کا سبب ہے، میری یاد ہی اندر کے سکون کا سبب ہے۔ جاؤ کھلی چھٹی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرو، لوٹ کے میری طرف ہی آؤ گے یا غفلت کی موت مر جاؤ گے۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ کی چاہتوں کو توڑتے ہیں، جب ہم اللہ کی چاہتوں کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ کے دو نظام ہیں، ایک کافر کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ کافر کے لیے ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو انہیں اور نشہ کرنے دو، انہیں اور مزے کرنے دو۔ عجب بات، ہمیں تو کسی سے دشمنی ہو تو فوراً مارتے پکڑتے ہیں، اور اللہ کا جو بڑا دشمن ہے لگا تھا اور دے دو اور دے دو اور دے دو۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اور دے دو۔ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم لا يبخسون، اور دے دو اور دے دو۔ ان کی دنیا خوبصورت کر دو، ان کی دنیا جنت بنا دو، ان کے ظاہری نمونے آرام چین سکون کے بنا دو، بھر دو، دے دو دے دو۔ یہ کافر کے لیے ہے۔ ذرهم چھوڑ دو ذرنی والمکذبین ذرهم یخوضوا ویلعبوا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومهلهم قلیلا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا ذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاق یومهم الذی یوعدون ذر میرے نبی چپ کر انہیں موج کرنے دے تیرے پاس تو ٹوٹا پیالہ بھی نہیں اور تیرا دشمن ایران کا بادشاہ سونے کے پیالے میں انگوری شراب پی رہا ہے تیرے پاس کھانے کو جو کی روٹی نہیں ہے اور تیرا دشمن روم کا بادشاہ سونے کے برتنوں میں وہ بھنے ہوئے گوشت کھا رہا ہے اور پتلے رقیق میدے کی روٹی کھا رہا ہے انہیں کرنے دو ان کے لیے کیا قانون ہے اکٹھا پکڑوں گا ایک دم پکڑوں گا ایک دم حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون پھر ان پر اچانک پکڑ آئے گی اچانک وہ اصل پکڑ کافر کے لیے موت کے بعد ہے دنیا میں چھٹی ہے ہاں اگر کافر کی چھٹی ختم کرنی ہے دنیا میں تو پھر انہیں دعوت دو تبلیغ کا کام کرو تبلیغ کا کام کرو گے تو سارا باطل دنیا میں اللہ توڑ کے دکھائے کہ تمہاری نمازوں سے نہیں ٹوٹے گا تم بیت اللہ کے پردے پکڑ کے دعائیں کرو امام کعبہ کتنا روتا ہے ہر سال دعا میں اور آنے والی رات اور تاریخ ہو جاتی ہے آنے والا دن اور ظلمتوں سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کا قانون ہے قانون کو توڑو گے تو تمہاری دعاؤں اللہ چاہے تو کر دے جب چاہے کر دے لیکن اس کا قانون ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا تم نے سارے باطل کی طاقت کو توڑنا ہے تو جاؤ تبلیغ کا کام کرو دعوت دو یہ کوئی صرف تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ تم صرف سیاست کرو کاروبار چمکاؤ اور کچھ غریب لوگ بستر اٹھا کے دھکے کھائیں اللہ تمہیں پریشان کر دے گا تمہاری دنیا میں تو ایک قانون کافر کے لیے ہے کہ انہیں چھوڑ دو سارا قرآن سے بھرا پڑا ہے کہ ان کے لیے مہلت کا قانون ہے مہلت کا قانون ہے اگر ہم بگڑیں گے عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو کر دے وہ تو کر دے میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا اگر تو اپنی چاہتیں پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ کر جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر دے پھر جو تو کہے گا وہ میں کر دوں گا یہ ہے قانون پورا آپ کو جملہ سنا دیا کہ میں یہاں وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں نے یہ اللہ کا فرمان کئی دفعہ بیان کیا لیکن دل کے دورے کے بعد یہ جیسا مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ پچھلے 40 سال میں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے میں 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں 1.5 گھنٹہ یوگا ایکسرسائز کرتا ہوں اور یہ لوگوں مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے کھاون دے وقت تو ہی کٹ دو زیادہ تباہی پھیر دیتے ہو دسترخانوں پر تم لوگ اور بدنام مولویوں کو کرتے ہو کھا کھا تم تباہی پھیر دیتے ہو میرا ہاتھ کبھی بے قابو نہیں ہوا دسترخوان پہ کبھی بھی لیکن اللہ نے مجھے ایسا دل کا دورہ بھیجا کہ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں کسی ایک پہ اٹیک ہوتا ہے میرا 4 پہ تھا جب 4 پہ تو آدمی مر جاتا ہے نہیں بچتا تو 4 پہ اٹیک ہوا اور اتنا خوفناک ہوا کہ 9 ڈاکٹر کھڑے تھے میرے چاروں طرف چاروں مایوس کھڑے تھے میرا سگا بھائی دل تک کا ڈاکٹر ایک طرف کھڑا ہو کے پیچھے کھڑا ہو کے رو رہا تھا کہ میرا بھائی اب نہیں بچے گا ولا یکون الا ما ارید تو کر لے 20 سال ایکسرسائز بھی اور پیدل بھی اور کھانے کی احتیاط بھی جب میں ارادہ کروں گا تجھے گرا کے دکھا دوں گا مجھے یہ جملہ بڑا میرے رب کا سمجھ میں آیا اگر تقدیر کا یقین نہ ہو تو میں پاگل ہو جاتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا نہ تو زندگی بھر کبھی میٹھا نہیں کھاتا مٹھائیاں نہیں کھاتا دیسی شکر استعمال کرتا ہوں یا شہد کا شربت پیتا ہوں یہ شربت نہیں پیتا یہ بوتلیں نہیں پیتا کسی نے بہت مجبور کیا تو ایک گھونٹ پی کے رکھ دیا بس بھوک نہ ہو تو سارا جہان منت کر لے ایک لقمہ میرے اندر نہیں جاتا صاف انکار کرتا ہوں ولا یکون الا ما ارید طارق جمیل ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جب سارے ڈاکٹر مایوس ہو گئے کہ اب اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں اب موت ہے خود میرے بھائی کے منہ سے نکلا اب اللہ کچھ کرے تو کرے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو جب ساری میڈیکل سائنس نے کہا کہ اب یہ مریض مرے گا نہیں بچے گا اس کے دل کے 4 چیمبر ہٹ ہو چکے ہیں تو میرے اللہ نے کہا نہیں ولا یکون الا ما ارید ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے مجھے ابھی زندگی دینی ہے مرنا نہیں ہے میرے دل میں اتر گئی یہ بات کہ کوئی نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ دھماکے، نہ بم، نہ بارود، نہ گولے، نہ دہشت گردی، نہ بیماری، نہ کینسر، نہ دل کا دورہ. اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اگر تم مری والے اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں پھر وہ کر دوں گا جو تم چاہتے ہو. اور اگر تم ایسا نہ کرو گے وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد، اگر تم نے ایسا نہ کیا أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، پھر میں تمہاری چاہتوں میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، تمہیں تھکا دوں گا، تمہیں ویران کر دوں گا. ایک قانون کافر کا ہے، کافر کا ہے. وہ سڑکوں پہ زنا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کا مال بھی بڑھ رہا ہے، رزق بھی بڑھ رہا ہے، طاقت بھی بڑھ رہی ہے، اقتدار بھی بڑھ رہا ہے، تمہاری دکانیں گر رہی ہیں، تمہارے گھر گر رہے ہیں، حکمران نکمے، بارشیں بے موسم، پیسہ وکیلوں کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر تو پاکستان والوں سے ناراض ہے تو نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم واجعل الملک فی سفہائہم والمال فی بخلائہم. موسیٰ، جن ملک والوں سے میں ناراض ہوتا ہوں وہاں بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں اور حکومت بے وقوف اور نکمے انسانوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو گن گن کے خوش ہوتے رہیں، خرچ نہ کریں. اے ہائے ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل جتنا مرضی عبادت گزار ہو جائے جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. باقی فرائض پورے کرے، زکات دے اور پھر گناہوں سے بچے تو جنت میں چلا جائے گا. لیکن اللہ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم جنت الفردوس میں بخیل قدم بھی نہیں رکھ سکتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا نشان ہے؟ تو پاکستان والوں سے خوش ہو گیا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ کوئی رابطہ تو ہے نہیں، کوئی ٹیلی فون تو ہے نہیں، تو سامنے تو ہے نہیں، تو کیا اس کی نشانی ہوگی کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ پاکستان مری والوں سے راضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم و امنہ ابان حصادہم و اجعل الملک فی حلمائہم والمال فی سمحائہم. اے موسیٰ، جس دیش سے میں راضی ہوتا ہوں ان پر بارش موقع کی کرتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے کرتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو بادلوں کو ہٹا دیتا ہوں، اور دوسرا کام کیا کرتا ہوں؟ میں حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں. حکمران کا صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. اور حلیم اس کو کہتے ہیں جو نیک بھی ہو سمجھدار بھی ہو. عباسی خلافت جب برباد ہوئی مستعصم کے ہاتھوں، آخری خلیفہ جس پر ہلاکوں نے چڑھائی کی اور 15 لاکھ تہتے کیے، مستعصم رات کا شب بیدار اور دن کا روزے دار بادشاہ تھا، بے وقوف تھا، بے وقوف. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کہتا میں بارشیں کرتا ہوں موقع پر، حکومت دیتا ہوں نیک جمع سمجھدار. سمجھدار نہ ہو تو نیکی اس کو اجتماعی کام میں کیا کام دے گی؟ لہذا سمجھدار بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا. اور پیسہ سخیوں کو دوں گا جو مال لٹا کے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں ایسوں کو پیسہ دوں گا جو لگا کے خوش ہوں گے، بچا کے نہیں خوش ہوں گے. اولادوں کے منصوبے، پوتوں کے منصوبے، کیا بے وقوف دیوانے. تو اے موسیٰ، گویا زبان حال کہہ رہی کہ میں پاکستان والوں سے آج کل ناراض ہوں، میں ان کو بارشیں بے موقع دے رہا ہوں، میں ان کے حکمران نکمے، ظالم، بدبخت، بے وقوف انسان بنا رہا ہوں، اور میں پیسہ ان پاکستان کے بخیلوں کو دے رہا ہوں جو اپنے عشرت قدے تو تعمیر کریں گے، غریب کو دیکھ کر ایک روپیہ کے لیے ان کی مٹھی نہ کھلے گی. تو جب میں اور آپ جب اللہ کا نظام توڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر کا میں نے بتا دیا، دارو ہم چھوڑ دو، مزے کرنے دو. ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو قرآن کی ایک آیت دوسری لیو، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑے عذاب نہیں دوں گا، تاکہ یہ میری طرف لوٹ آئیں، تاکہ یہ میری طرف لوٹ آئیں. بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم. کہا وہ نہیں دوں گا، اسے بچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اور یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کی میں یہیں سزا دے دوں۔ تو تم حکومت کے خلاف سٹرائکیں نہ کرو، تم سارے مری والے مل کر توبہ کرو۔ جب کھوکھے والے نماز نہیں پڑھتے تھے تو تمہیں کیوں نہ خیال آیا کہ ان کو ہم سمجھائیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ جب وہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے تھے تو اس کو کیوں نہ خیال آیا کہ اللہ کا عذاب کسی وقت آ سکتا ہے؟ جب ہوٹلوں میں پیشاور عورتیں آ کر ٹھہرتی تھیں اور تم ہوٹل والوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پیشاور ٹھہری ہوئی ہیں، تم نے کیوں نہ ان کا سدے باب کیا؟ تو تمہارے سٹرائکوں سے کام نہیں بنے گا، تمہارے جلسے جلوسوں سے کام نہیں بنے گا، میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم تم کرو اگلا دن اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم سارے مری والے اجتماعی توبہ کرو، اللہ کے آگے رو، حال تو اللہ بھیجتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے فرمایا کرتے تھے، میں جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور وہ کودنے لگے تو میں سواری سے اتر کے سوچنے لگتا ہوں آج میں نے کون سا گناہ کیا جو میرا گھوڑا بدک رہا ہے۔ جب مجھے خیال آتا ہے وہ فلاں گناہ تو نے کیا ہے، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، پھر سوار ہوتا ہوں تو میرا گھوڑا وہ باد سبا بن جاتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پہ مشکل آ رہی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہاں نون لیگ بٹھا دو، کاف لیگ بٹھا دو، پیپل پارٹی بٹھا دو، یہ تو سب ظالم ہیں، بدلے ہوئے چہرے ہیں، سب ظالموں کا ٹولے ہیں، اور یہ اس وقت تک ظلم کرتے رہیں گے جب تک میں اور آپ اللہ کے نافرمان رہیں گے۔ تم اللہ کو مناؤ، تم اللہ کے آگے رو۔ وہ بوڑھیا نہیں روئی تھی اللہ کے سامنے، بنو اسرائیل کی بڑھیا تھی، گئی ہوئی تھی باہر، بادشاہ محل بنا رہا تھا، محل بنتے بنتے بنتے مکمل ہوا تو اس کا ایک کونا بڑھیا کے جھونپڑے تک چلا گیا۔ تو ایک دن وہ جب اس کے معائنہ کے لیے نکلا تو دیکھا تو ساتھ ہی جھونپڑا، کہ یہ کس کا جھونپڑا ہے ہمارے محل کی شان و شوکت کو گھٹا رہا ہے؟ کہ یہ ایک بڑھیا کا، اسے بلڈوز کر دیا جائے، اسے گرا دیا جائے، اور تمہارے بھی تو کر رہے ہیں، اسے گرا دیا جائے۔ تو انہوں نے گرا دیا۔ جب بڑھیا تھی نہیں، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر ملبے کا ڈھیر، تو وہ کہنے لگی یہ میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ کہا بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے۔ تو وہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ گئی اور یوں جھولی پھیلائی، کہنے کی میرے آقا میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ آئے عرش ہل کے رہ گیا، فرشتے تھرا اٹھے اور اللہ کی غیرت کو جوش آیا، میرے مولا میں تو نہیں تھی، تو تھا، تو کہاں چلا گیا؟ میرا تو تیرے سوا ہے کوئی نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری نکلی تو وہ بڑھیا بیٹھی اللہ سے باتیں کر رہی تھی، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی گھر والی ہے۔ انہوں نے کہا اما کیا کر رہی ہو؟ کہا تیرے گھر کے گرانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ تو اس نے زور سے کہہ کا لگایا، کہا میرے گھر کو کون گرائے گا؟ رات کو جب اپنے گھر میں سویا، سارے پہرے داروں سمیت اللہ نے سب کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ جلسے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، یہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنو، سارے مسئلوں کی دوڑ لگاؤ، سب اللہ کے سامنے معافیاں مانگو، سب اجتماعی توبہ کرو، کرنے والا تو اللہ ہے۔ کرنے والا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ میں یہی تو سمجھایا ہے، لا لا لا، کوئی کچھ نہیں، لا کسی کا کچھ نہیں، لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، لا الہ کوئی دلیل نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی گھر نہیں گرا سکتا، لا الہ کوئی رزق نہیں گھٹا سکتا، لا الہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا، لا الہ کوئی موت نہیں دے سکتا، لا الہ کوئی بلند نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی پست نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی تمہارے کھوکھے نہیں گرا سکتا، لا الہ کوئی تم پر آفت نہیں لا سکتا، لا الہ کوئی تمہارے بازاروں کو مہنگائی سے نہیں بھر سکتا، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی گراتا ہے، اللہ ہی اٹھاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی برکتیں لاتا ہے، اللہ ہی مہنگائیاں اٹھاتا ہے، اللہ ہی مہنگائیاں لاتا ہے، اللہ ہی محبتیں لاتا ہے، اللہ ہی نفرتیں لاتا ہے، اللہ ہی حفاظت کے نظام چلاتا ہے، اللہ ہی موسم پہ بارشوں کو لاتا ہے، اللہ ہی زمین کے سینے کو چاک کرتا ہے، اللہ ہی دانے کو پھاڑتا ہے، اللہ ہی گٹھلی کو چیرتا ہے، اللہ ہی کومپل کو نکالتا ہے، اللہ ہی اسے تنا بناتا ہے، اللہ ہی اس پہ شاخیں لاتا ہے، اللہ ہی اس پہ پھول لاتا ہے، اللہ ہی اس پہ خوشے لگاتا ہے، اللہ ہی اس پہ پھل لاتا ہے، اللہ ہی اس میں رنگ بھرتا ہے، اللہ ہی اس میں خوشبو بھرتا ہے، اللہ ہی اس میں ذائقے بھرتا ہے۔ لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو میں آپ کو ایک نسخہ دے گا، ساسی لوگ یہ خود بھی ظالم ہے تو میں بھی ظلم کروا رہے ہیں، یہ خود ظالم ہے تو میں ظلم کر، ان بے وقوفوں کے ہاتھ میں چڑھو تو میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، جلسے چھوڑ دو، جلوس چھوڑ دو، اسٹرائکیں چھوڑ دو، مسجدیں بھر دو، کوئی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ، کوئی توبہ کرو، کوئی مانگو اللہ سے، جب اللہ کرے گا تو کوئی روکے گا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں جو تمہارے لیے رحمت کا در کھولوں تو کوئی بند کر لے گا؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، وما یمسک، اور میں بند کر لوں پھر کوئی کھولے گا؟ فلا مرسل له من بعده، پھر کوئی کھولے گا؟ کوئی کھول سکتا ہے؟ کافلی کھلوا دے گی، پیپل پارٹی کھلوا دے گی، نون لیگ کھلوا دے گی، یہ سب چوروں کے مختلف نام ہیں۔ ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو، اگر میں مری والوں کو مصیبت میں پکڑ لوں تو کوئی ہے اللہ کے سوا چھڑانے والا؟ کوئی ہے؟ میں پاکستان والوں کو پکڑ لوں تو کوئی ہے اللہ کے سوا چھڑانے والا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کر لوں تو میرے فضل کو کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اگر اسی غفلت میں موت آ گئی تو موت کے بعد کا عذاب بڑا خوفناک ہے۔ ولا عذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون فيعذبه الله العذاب الاكبر، عذاب اکبر، يصل النار الكبرى، بڑی خوفناک آگ ہے۔ دو آدمی سب سے خوفناک عذاب پانے والے ہیں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا۔ مری میں بینک کوئی نہیں ہے، اس میں رکھا ہوا پیسہ ہندوؤں کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ سکھوں نے کھولے ہیں یہاں، سیونگ اکاؤنٹ دہریوں نے کھولے ہیں یہاں، سود کے اکاؤنٹ کس کے کھلے ہوئے ہیں؟ ادھر اللہ سے اعلان جنگ ہے تو تمہارے جلسے جلوسوں سے کیا ہوگا؟ اللہ سے صلح کرو۔ جنریٹر ہے بھائی؟ ننانوے نام اللہ کے جو ایک روایت میں آتے ہیں، یہ ننانوے نہیں ہیں، جیسے اللہ لا محدود ہے اس کے نام لا محدود ہیں، یہ ننانوے نام اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کے ننانوے نام ایسے ہیں جو ان کا خیال کرے، جو ان کو تصور میں رکھے، جو ان کو دل دماغ میں بسائے، پھر ان کی رعایت کر کے زندگی گزارے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے ان 99 ناموں میں صرف ایک نام غضب کا ہے، المنتقم، بس 98 ناموں میں رحمت ہے، کبریائی ہے، جلال ہیبت ہے، غصے اور قہار۔ غصے والے کو نہیں کہتے، ہماری اردو میں قہار تو بڑا قاہر آدمی ہے کہ غصے والا ہے، یا بڑے بڑے بڑے جبر والا ہے، نہیں، قہار کا مطلب ہے غالب آنے والا، الجابر، جابر کا مطلب اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے، جابر کا مطلب ہے ٹوٹے کو جوڑنے والا۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ سے صلح کرو۔ اللہ ہمیں ایک طریقہ بتا رہا ہے دنیا والوں کے ظلم سے بچنے کا، ایک عمل بتا رہا ہے، ایک عمل، کہیے اس کام پہ کھڑے ہو جاؤ کہ اس کے ساتھ تمہارے سارے باقی دین بھی زندہ ہوگا، اور تم منصب سفارت پر آؤ گے، اور تم میری حفاظت میں آ جاؤ گے۔ ایک کام شروع کر دو، ایک تو توبہ کرو۔ کیوں میں توبہ کرتے ہو؟ یہ مسئلہ اجتماعی، میں تو ہر جگہ کہتا ہوں آخر میں، بھائی توبہ کرو، حکومتوں کے خلاف جلسے جلوس چھوڑ دو، جہاں سے کام ہونا ہے وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، اس کے سامنے آنسو بہاؤ، اس کے سامنے روو دھوو، تو مسئلے تو اللہ حل کرتا ہے، نظام تو اللہ بناتا اور چلاتا ہے. تمہاری توبہ پر اللہ نظام بدلے گا، تمہاری توبہ پر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا. توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اللہ کی رحمت بھی سنو، وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ مری کے پہاڑوں کو چھپاتا ہوا، سات بر اعظم کو چھپاتا ہوا، پھر تہ بتہ ان کو رکھتا ہوا اپنے گناہوں کو اوپر لے جا، چاند تاروں کو بھی ڈھک دے، خلا فضا کو بھی ڈھک دے، پھر آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے لیے قیامت تک کی عمر بھی ہو تو نہیں ہو سکتے ہیں. ایک انسان نہیں، ساری آدم کی اولاد بھی کرے تو نہیں کر سکتی ہے. لیکن مری کا ایک آدمی جو اتنے گناہ کر چکا تھا کہ آسمان کی چھت کو پہنچے، پھر اس نے صرف ایک دفعہ کہا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے سارے معاف کر دیے. توبہ میں ایسا زوردار ہے. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے کفل. ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی ہے، ہر رات. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، اس کے پیسے ادا کیے 60 دینار، جو آج سونے کا ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 60 دینار کوئی 7-8 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 7-8 لاکھ روپیہ ایک رات کے لیے دینے والے پاک کے پاس رزق کتنا ہوگا، اور اس کی بدماشی کہاں تک پہنچ چکی ہے. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی بیٹھی رو رہی ہے. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، اپنی مرضی سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں اس بات پہ رو رہی ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میری بات غور سے سنو، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں. کہ میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا. تو پتہ نہیں کفل کی آیا وہ لمحہ اور وہ کیف، وہ ایک دم تھرا گیا اور اس کے آنسو بہ پڑے. انہوں نے کہا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میں بہت کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے. وہ لڑکی عزت کے ساتھ، اور پیسے بھی اس کو ہدیہ کہہ کے، تجھے ہدیہ، بہت بڑی دولت ہے، 60 دینار آج سے 4000 سال پہلے. وہ خوشی خوشی گھر جاتی ہے. پیچھے کفل کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چند لمحوں کے بعد کفل مر جاتا ہے، بھرپور جوانی ہے. اور اگر یہ کل مردہ حالت میں ملتا ہے تو کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا، کوئی اس کو غسل کفن دینے نہیں آئے گا، جو کفل کی راتیں تھیں، جو کفل کے دن تھے. تو کوئی ایسا نہ ہوتا جو کفل کے لیے جا کے جنازے کا بندوبست کرتا. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جس نے کفل کی ساری زندگی کی خطاؤں کو صرف موت سے چند لمحے پہلے کیسے معاف کیا، اور کس سطح تک معاف کیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کے گھر پر لکھا ہوا دیکھا، ان اللہ قد غفر کفل، اے لوگوں اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے. یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اب وہ میرا دوست بن چکا ہے، جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ جاؤ جاؤ، اس کے لیے کچھ کرو کہ میں اسے معاف کر چکا ہوں. اللہ کا معاف کرنا اتنا زبردست ہے. تو میرے بھائیو، اپنے اللہ اللہ کے واسطے اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ. اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ اور نہ بازار سے ملے گا، نہ دکان سے ملے گا، نہ کسی دروازے سے ملے گا، ایک ہی در ہے، بس ایک ہی در ہے، بس جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایسے ہی کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا، کوئی طریقہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا، کوئی سبیل نہیں اللہ کو منانے کا، صرف ایک ہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی پاک زندگی اپنی زندگی بناؤ. یہ کلمے کے ساتھ جڑا ہوا اعلان کر رہا ہے، پہاڑی ہو یا میدانی ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عرب ہو یا عجم ہو، اسے محمدی بننا پڑے گا تب اللہ تک پہنچ سکتا ہے. ہمارے نبی معراج پہ بات کر رہے ہیں اپنے مولا سے، میرے رب تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داوود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام ان کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے اپنے حبیب سے کہا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو نہ خلیل کو دیا نہ کلیم کو دیا نہ داوود کو دیا نہ سلیمان کو دیا نہ عیسیٰ کو دیا. یا اللہ وہ کیا ہے؟ یا اللہ وہ کیا ہے کہ میرے محبوب یہ ہے، اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے، جدا نہیں ہو سکتا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام گونجے گا. جہاں توحید گونجے گی وہاں رسالت گونجے گی، وہ توحید مردود ہے جو تیری رسالت کے بغیر ہوگی. اللہ کے نبی پر دشمنوں کا گھیرا تھا، اللہ کے نبی کو دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، آپ پر پہرا لگتا تھا، رات کو سوتے ہوئے پہرے دار ہوتے. ایک آیت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے میرے محبوب، میں نے تیرے ذمہ ایک کام کیا ہے کہ تو میرا پیغام پہنچاتا رہے، پہنچا نہیں بلغ، پہنچاتا رہے، پہنچائے جا، پہنچائے جا، میرا پیغام پہنچائے جا، اس میں کوئی کمی نہ کر. میں کیا کروں گا؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانا یہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں لوگوں کی سے استبداد سے ظلم و ستم سے میں بچاؤں گا. یہ آیت رات کو مدینے میں اتری، آپ فوراً باہر نکلے. آج پہرے پر کون ہے؟ رات کا اندھیرا، آج پہرے پہ کون ہے؟ پہرے دار بولے، جی میں ہوں ساتھ، آج میری باری ہے. کہ میرے بھائی جا گھر میں آرام سے جا کے سو جا، میری حفاظت کا میرے اللہ نے وعدہ کر دیا. تو اس آیت میں ایک پیغام ہے، اگر تم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ملک کو بچانا، کھوکھا ٹوٹ جانا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ملک جانے کے مسئلے ہو رہے ہیں، یا تو ملک ہاتھوں سے جا رہا ہے، یا تو پوری امت ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. ساری امت، صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں، ساری امت مسلمہ وہ آدا کے نرغے میں ہے. تو صرف ایک کھوکھا ٹوٹ جانا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو، تم ایک چنگاری کو روتے ہو، یہاں چمن جلنے کو ہے. آئے ہائے ہائے، یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. اللہ ایک تمہیں نسخہ دے رہا ہے، اے میرے محبوب تو دعوت کا کام کر، تیری حفاظت میں کروں گا. اللہ کہنے میں جاؤ پہرے داروں سو جاؤ، آج کے بعد مجھے تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت دعوت کے کام میں لگو، اس تبلیغ کے کام کو کرو، اللہ تمہاری حفاظت کر کے دکھا دے گا. جیسے فرعون کی گود میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھایا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کر کے دکھایا، جیسے خلیل کے ہاتھوں چھری کے نیچے اسماعیل کی حفاظت کر کے دکھایا، جیسے مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھایا، اور جیسے ہر وقت کل یوم ہوگا فی شان، حفیظ اس کا نام ہے، وکیل اس کا نام ہے، رقیب اس کا نام ہے، شہید اس کا نام ہے، ولی اس کا نام ہے، نصیر اس کا نام ہے. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا و نصیرا. اور کتنی مہریں اللہ لگائے، کتنی مہریں اللہ لگائے، ایک سٹام پہ تو ایک مہر لگتی ہے، اللہ نے دس مہریں لگا دی. او میرے بندو، میں اکیلا کفیل کافی، میں اکیلا وکیل کافی، میں اکیلا نگہبان کافی، میں اکیلا دوست کافی، میں اکیلا حفاظت کرنے والا کافی، میں اکیلا تمہاری مدد کے لیے کافی، میں اکیلا تمہاری نصرت کے لیے کافی، میں اکیلا تمہاری دوستی کے لیے کافی. پھر اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکافن عبدا، کیا اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا؟ اچھا اور سن، فسیکفیکہم اللہ، او میں یقیناً تیری کفایت کروں گا. کیا کرو گا؟ تبلیغ کا کام کرو. اسے تبلیغی جماعت کا ٹھیکانہ سمجھو کہ بانسرا گلی مرکز میں بس جو جاتے ہیں وہ تبلیغ والے ہم نہیں ہیں. اللہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس شاباش. کنتم خیر امت شاباش. اس کا جو اصل یہاں جس میں ایک تو نا لفظی ترجمہ جو یہاں سے مہک اٹھ رہی ہے نا الفاظ کی وہ ہے شاباش. کیا قربان جائیں اللہ نے کیا خوبصورت ہماری تعبیر کا شاباش. بڑے زبردست لوگ ہو تمہیں, بڑے زبردست لوگ ہو تم. ہم سب سے اچھے کیوں ہیں؟ کہ اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا مری سے. کدھر؟ للناس, لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. یہ تمہارا فرض منصبی ہے, یہ کوئی جماعت تحریک نہیں ہے, یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے. لتکونوا شہداء علی الناس, تم ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی توحید کی گواہی دینے آئے ہو. تم نکلو, تم کرو. واللہ یعصمک من الناس, تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے. جنگل کے جانور تمہارے تابع ہو جائے. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی قید میں تھے, موقع نکلا بھاگ پڑے. راستے میں ندی تھی, اسے پار کیا, آگے جنگل تھا. جنگل میں گئے تو ایک شیر خوفناک اچانک سامنے آیا. جو ہی شیر کو دیکھا تو تلوار نہیں نکالی, وہ تو بڑے زوردار لوگ تھے, تلوار سے بھی لڑ سکتے تھے. تو ایک دم انہوں نے فرمایا, ایک دم فرمایا اب الحارث. اب الحارث شیر کو کہتے یا اب الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او جنگل کے بادشاہ سن لے, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, خبردار مجھے کچھ ہاتھ لگایا, چل مجھے راستہ دکھا, مجھے مسلمانوں کے لشکر تک پہنچا. اور یہاں تو بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں, پانی پلانے کو تیار نہیں, بیٹی ماں کو چائے کا کپ تیار کر کے دینے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے, اور یہاں شیر کو کہا جا رہا ہے چل آگے لا کر مجھے راستہ دکھا کہ جنگل میں سے کیسے نکلوں, مسلمانوں کے لشکر تک پہ کیسے پہنچوں. تو شیر آگے ہو لیا, جالا یہ بس بس, اور دم ہلانے لگا, کرنے لگا, دھاڑنے کی بجائے جیسے پالتو کتا کرتا ہے, ایسے محبت کی آوازیں. اگر کوئی دائیں بائیں درختوں سے کوئی ایسا خوفناک درندہ شکل باہر شکلوں نکال کے دیکھتا تو شیر خوفناک آواز میں دھاڑتا, وہ درندہ پیچھے بھاگ جاتا. چلاتے چلاتے چلاتے سارا جنگل پار کروا کر پھر آگے چلا. جب مسلمانوں کے خیمے نظر آنے لگے لشکر کے تو کھڑا ہو گیا. حضرت سفینہ کو یوں دیکھنے لگا کہ جناب اب اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کہا جا چلا جا, جا چلا جا. تو وہ تم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا. تم تبلیغ کا کام کرو, شیر بھی تمہیں راستہ دکھائیں گے. تم یہ جو جلوس نکالتے ہو تم اس کی بجائے گشت کرو. سارے مری میں کوئی بے نمازی نہ ہو, سارے مری میں کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو, مری میں کسی مال والے کا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں نہ ہو, کرنٹ میں رکھا ہو. کوئی دکاندار جھوٹ بول کے سودا نہ بیچے, کوئی دکاندار آنے والے گاہکوں کے ساتھ خیانت نہ کرے, بددیانتی نہ کرے. نماز پر سارے بازار بند ہوں, کہیں گانے کی آواز نہ ہو, کہیں بے پردگی کا سامان نہ ہو. جو باہر سے آتے ہیں ٹھیک ہے, وہ تو مسافر ہیں. تمہارے کوئی ایسا نظام نہ ہو. اور پھر اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ. ارے میرے بھائیو, فرشتے اتریں گے تمہارے لیے. پورے ملک کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف بولنا چھوڑو, توبہ کرو اور تبلیغ کا کام کرو. اگر دنیا بنانی ہے, آخرت بنانی ہے, جنت بنانی ہے, زندگی تھوڑی ہے, وقت تھوڑا ہے, کام زیادہ ہیں, تو پھر آدمی کچھ کرتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے. پیسہ تھوڑا ہو, ضرورتیں زیادہ ہوں, تو یقیناً آدمی کچھ ضرورتوں پہ صبر کر لیتا ہے, کچھ زیادہ ضروری ہوتے ہیں پوری کر لیتا ہے. زندگی تھوڑی ہے, دین کے کام بے شمار ہیں, ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا کام دعوت اللہ کا ہے, سب سے اعلیٰ درجے کا کام تبلیغ کا ہے. اسے اپنا کام بناؤ تو اللہ تمہیں عزت بخشے گا کہ دین کے راستے بے شمار ہیں. لیکن میرے اللہ نے کہا کل ہذہ سبیلی ادعو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے نبی, مری والوں کو کہے کہ یہ ہے, انگلی رکھ, یہ ہے, وہ ہے نہ کرو. وہ ذالک سبیلی, وہ ہے میرا راستہ. میرے سامنے کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں وہ بچہ, وہ نوجوان ہے, تو جب میں وہ کرتا ہوں تو آپ کو کسی کو نہیں پتا میرا اشارہ کس طرف ہے, تو آپ کو پوچھنا پڑے گا جی کون. میں کہتا ہوں وہ. پھر میری انگلی چونکہ کئی ہزار انسانوں کی طرف پھر کہو گے جی کون، پھر میں آگے نشانیاں بتاؤں گا تو بات سمجھنی پڑ جائے گی. لیکن جب میں کہتا ہوں یہ تو میری انگلی مائک کے اوپر ہے، اب آپ کو ضرورت ہے پوچھنے کی کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ نے لفظ استعمال کیا مری والوں کو، ہاذہ یہ ہے، یہ ہے کیا سبیلی میرا راستہ. دین کے کام کئی، کسی کی نفی نہیں، نہ نفی کرنی چاہیے نہ دین کے کسی کام کو حقیر سمجھنا چاہیے، تقابل کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے. ہر ایک کی قدر کرو، لیکن فرض کا درجہ وہ واجب سے اعلیٰ ہے، واجب کا درجہ سنت موقع سے اعلیٰ ہے، سنت موقع کا درجہ وہ غیر موقع سے اعلیٰ ہے، غیر موقع کا درجہ وہ مستحب سے اعلیٰ ہے، مستحب کا درجہ وہ نفل سے اعلیٰ ہے. یہ شریعت نے ترتیب بنائی ہے. تو بہت سے راستے ہیں، ان میں جو راستہ میرے نبی کا ہے وہ خود بخود سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے اعطر. میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے بھی لاؤں وہ اس کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے تھوڑے ہیں. کل مری والے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سیزن کمانا ہمارا کام ہے، پھر سارا سال بیٹھ کے کھانا ہمارا کام ہے. گرمیوں میں ہم مری آتے ہیں، سردیوں میں اسلام آباد چلے جاتے ہیں، کچھ وقت ہم سیاست کرتے ہیں، کچھ وقت ہم کوٹھے بنا کے بیچتے ہیں. کیا اسی لیے پیدا کیے گئے تھے؟ فلیٹ بنا کے بیچ دیے، ہوٹل بنا کے بیچ دیے، کھوکھے بنا کے اس لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہی کام کرنا کوئی کام نہیں ہے. کل بتاؤ ان کو، جھنجھوڑو، ہاذہ انگلی رکھ تاکہ انہیں پوچھنا پڑے، ہاذہ سبیلی یہ ہے میرا راستہ، کیا ادعو الی اللہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پیسے کے ساتھ نہیں، اندر کے یقین کے ساتھ. اس راستے کا سرمایہ پیسہ نہیں ہے، ورنہ سارے مالدار تبلیغ میں ہوتے، مری کا ایک غریب آدمی تبلیغ میں نہ ہوتا. اور میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ 95% غریب لوگ اور متوسط لوگ ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، 100 میں 1 بھی مالدار نہیں، ان کو مال نے پھنسایا ہوا ہے. ہاں آیا بصیرہ، تبلیغ کا سرمایہ کیا ہے؟ یقین، صفات. یا رسول اللہ آپ اکیلے یہ کام کرتے ہو؟ ہماری چھٹی ہے، میں قربان جاؤں قرآن کے حسن پر، جمال پر.